في أحسن صور وأكملها. فقال تعالى موجها هذه النعم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. ثم أباح له أن يتزين ويتمتع بكل الطيبات التي خلقها له. ودليل ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إخوة الإيمان، فالإسلام يبيح الزينة بل إنه يعمر بها ويستنكر موقف من يحرمها أو ينهى عنها. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. مكوي تي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي تي تور يالا دي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم سونو ديني جي موي الاسلام مو نيي خمال دي نيو خبار ني يالا تبارك وتعالى مو بيند دوم ادم مو بيند كو تي مبيندين مو رافيت mu bind ko ci mbindin mo xamne doomu adama buñ ko doon wax defaral sa bop ni ko yalla def du ci tek leneen. Amul benn cieur bu mu meuna soppi mom doomu adama ni ko ko yalla binde pour mu def ko feneen. Mom yalla bind bu mu bind nit bind ko bind bu rafet waye bind bu mat. Motax doomu adama bi mu lankale yalla yalla diko wo ci qur'an pour mu delo ci war xelam yalla da ko ne ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. E yow fatte kat bi kan moy fatte kat moy doomu adama dafa fatte. Lutax mu fatte? Dafa fatte lu taxone yalla bindu ko wacce ko ci kaw suuf. Yalla woko ne ko lan mo la wor, lan mo la jay, lan mo fesse beut ba nga bayyi borom bi la bindul. Borom bi nga xamne mo la bind bi mu lay bind mu bind ko mom ni mu ko nexe. Waye ci melokan bu ko neex mom yalla la la bind do ma do melokan bi mu melni cieur bu nek nek place am li wara nek kaw nek kaw li wara nek souf lepp ni mo neex yalla. Yalla wax ci qur'an ci suratu tin muy leral xewal gogu yalla defal doomu adama te moy bind bu mu ko bind مُنَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ مَنْ يَلَّا مَا بِنْدِ نِتْ تِي مِنْدِن مُو رَافَتْ مِنْدِن مِيمَا نِيخْ تِي مِنْدِن مِي گَنْ تِي مِنْدِي فِي رَبُّ آلَّ يِبْ يَلَّا مُو لِنْ دِفَار نَام وَايَ دُو تِي لُخُوم دَانَان كُنْ فَيَكُونُ مُو نِيكْ أَمَّا دُوم آدَمَا يَلَّا مُوكُو بِنْدِ تِي لُخُوم تَبَارَكَ وَتَعَالَى motax yalla teral ko ci bind bim ko bind ci ay loxom mom yalla tabaaraku wa ta'ala. ban bobu malaaka yi indi lon ya malaaka bi indi lon yalla ban bobu jaaso ak suuf ak ndox yalla moko jël tabax ci doomu adam wer ko bamu waw ba doomu adama boko fegge nga fekk fi mu teud nga deg ko muy keleng leng ci ban bobu la yalla bindi nit ci ban bobu la nu yalla bindi waye ginaaw ba yalla bindé doomu adama ci mbindin mom abahalahu an yatazayyan muneko doomu adama nak dama la sante fula doomu adama ye gis nagn la gis ak tar nagn la gis ngay ko rafet nagn la gis ngay ko set ku taru ku rafet ku topato bopam yaram bi ak ciol gi na nek lu rafet lo xamne fuñ la présenter ñu xamne ki moy mbindef mi yalla bind wa yalla sant doomu adama pour mu banexu ginnaw tar gogu yalla sant ko pour na banexu ci liko yalla defaral ci aduna bi wal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a yalla neena lepp lu nek ci kaw suuf ma len ko defaral pour yeen doomu adama la jant bi pour yeen la souci pour yaw la geejgi pour yaw la ngelawli pour yaw la lepp luy dundu mbinde fi sax pour yaw la pour yaw nga jiriñoko ndax dayay won na yalla mo la teral lolou tax nga gis doomu adama mu am dom soxnam am dom mu am dom ku gané aduna mu dañ ci domam dem jël domu jambour rendiko ndax dom bobu mu rendi yalla moko teralé yow rek ya am droit ajira bi nga ci def lu la neex ta amo ben bakar yalla tabaaraku wa ta'ala muné yow domu adama ya bani adam ngalaway khuzu zinatakum 'inda kulli masjid bu ngeen di demati ci sama jakka ci sama neek man yalla ngalaway xolen li ngeen di sol tay kenn ci ñun mbokk yi bu ko president la republique wowon audience 5h suy dem ndax day wacc ci atelier rek dem ndax day demé ni ko neex ndax nu ko neex lay demé sekk bi moy dedet yalla neena bu ngeen di ñew ci sama nek na ngeen and ak tar zina zina moy lan moy nonu ñu defale set ba muy sey non la doomu adama wara mel buy dem jak fo ra taru rafet yalla ne wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lek len nan len waye bu len yak yalla neena yak kat yi buguma len yalla bugul yak kat kon ci ñett yi aya bi ñett mbir lañuy jangal moy nañu salu na am fumu yem nanu lek na am fumu yem nanu nan na am fumu yem ciol gi bu mu nek israf lek gi bu mu nek israf nan gi bu mu nek israf lu nek na nek ci digg bi khairul umuri awsatuha mbir yi ci gëna baax moy li nek ci digg bi te ñun xet la wo xamne yalla ñu bind ñun dañu digg doomu kuntum khaira umma yalla neena yeen yeen yi ngeen gi xet ummatan ban xet mu ne wasatiyya xet wo xamne lepp da ngeen digg doomu du ngeen eppal du ngeen wañi ci digg bi ngeen nek ñun ñoy xet wow lepp lu ñi def dañu wara nek ci digg bi yalla tabaaraku wa ta'ala muné ci ay bi batay waw ana kan kuy aramal tar bi yalla waccel doomu adama yi ak li neex te dagan ci kaw suuf ci wërseuk wu yalla joxe kon li tay at-tayyibat te dagan li ñu yalla jox yalla bëgg na mu gis ko ci ñun ñi woné ko yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam neena yalla bëgg na gis jaam yalla may ko xewal mu gis jeexitalu xewal bi ci mom alquran ne ñu wa amma bi ni'mati rabbik fa hadis xewal yalla defal de ko waxtane dañ koy gis ci yow nga bay dedel xewal gog nga xamne yalla mo len ko defaral ci aduna ngeen mom ko te eul ak yawmal qiyam yen dong yena koy yayo yalla ne ni lay leral ay ñeel doomu adama yi nga xamne am nañ xam xam izan ayyuhal ahbab mbokki fal islam yubihu az-zina islam daganal na tar bal innahu ya'muru biha waxuma mu daganal ko mais def ko santane waye islam mu ngi ngagn ci ñi nga xamne dañu bëgga taxaw di xagn doomu adama yi tar gogu banex bobu lek bobu nan bobu yalla may doomu adama yi am ñu taxaw di leen ko bëgga taré mom yalla tabaaraku wa ta'ala ci tar bobu mu ñu wax dafa am ñu ci sante ci ay yéré yu ñu wara sol ak nu ñu wara solo tay ku deglu journaux yi di nga deg amna ci ben journal bu bindina jigen ñi solo tuñu ñu ne waxtu wu nek yere yi day gëna gatt ba legi ne nañ neewna téméri jigen yu genn ci kër ñu ne ñett ñoo ci solo ñi ci dess ñep kën solo wul té téméri jigen ñoñu ñoñu nu waxé né ñett ñoo ci solo da nga ci fekk genn wall gi yep ay julit la ñett ñoñu ñodul julit waye lan mo doy war moy ñoñu nek julit nek ay jigen tuddu khadija fatima zainab umu kalsum ruqaya fan lañu genné kaw asaman tont bi moy dedet ci bir souf dedet ci bir geejgi dedet ci bir dakhgi dedet fan lañu genné ci yow mi yalla joxoñ baram ne la ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara yow mi gëm yalla musalal sa bop safara musal sa njabot ci yow mi la sa dom bu jigen genn yow ya ragal sa dom ñeme sa borom ya ragal sa soxna ñeme sa borom ya ragal sa yaay ñeme sa borom ba ñeme wo wax say mbokk deug ñeme wo wax sa kër deug amul loi yow ya ñeme sa borom ragal say mbokk ba li yalla ne nga len musal ci safara nga ñeme lo len ko yow ya len ko jëndal indi wala nga ñawal len ko wala nga sétan ñu sol ko genn dem yenn fu len neex tok fu len neex yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna deug itla'tu fi an-nar fa idha bi aksari ahliha an-nisa wa tla'tu fi al-janna fa idha bi aksari ahliha al-fuqara wal masakin yenent bi neena demna al-janna visiter ba fek miskini ño fa upp ak fakhiri ma jaar safara jigen nya fa upp yenent bi jite korite ba pare ne bilal ñewal tekil sa kala talal ko waxal jigen ñi nañu joxe sarax ndax ñoom ñu ëpp ñu nekk bi safara yenent bi sallallahu alaihi wasallam neena buñ demé ba adina di waje jeex dina am ñaari xéetu nit yu feñ ci jamono groupe bu ñëk bi yitéluñu ñaarelu nit ki moy nisaa'un kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat mune la yadkhuluna aljanna wa la yaziquna na'imaha fa inna na'imaha tasiru min maysarati kaza wa kaza alaysa hunaka ghayra ayyuha alahbab alaysa hunaka din wash-shima wal-murua alaysa hunaka rijal yantumina buñ démé ba adina di waye ñeex dinañ gis ay jigen ño xamné dañoo solo waye yaram yaangi ci biti solo lañ dé mais yaram yang ci biti ndaw si limu sol yeb matul kilo boko don pesa ci balance matul kilo Allahu akbar nisaun kasiyat ariya daño solu mais daño raflé mune sen bop yi ñi ngi melne jëgënu gëlem neena jigen ñi daño dëng ba ku leen jëgé ñu dëngal mune jigen ñoo ñu duñu dugg aljanna wallahi képp ku gëmul ne jigen ñi duñu dugg aljanna yow do dugg aljanna képp ku am jigen ñi def bop neen sa kër di genn ay wénam di genn ay pojam di genn ay magam wallahi bo gëmé né day dugg aljana yow do dugg aljana ndax yonenté bi mo né jigen ñoñu duñu dugg aljana té yonenté bi moy as-sadiqul masduq mo dëgg yalla dëggal ko mom mayanté ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha nañu tok fi di sétan japp né amna ñu nekk ci bamél yi wala amna ñu nekk yawmal qiyam ño xamné bu jaam yi déké ñom mënal nañ yalla dara du lol motax duñ jaamu yalla sénégal bu waxé ñu né ay magang fa ban mag mo mag muhammad amna fa mag mu mag abubakar amna fa mag mu mag usman amna fa mag mu mag ali yonti bi mo tit khadi goudi da ne kan momay yewal jigen ni man yuqizu sahibul hujurat ñu ye jigen ñep mu ne yalla neena ma rubba kasiyatun fi dunya ariyatun yawmal qiyamah yonti bi neena yeen jigen ni saraxelen ndax yeen upp safar mbok yi kon deke tar bi yalla di wacc yere lan la wax ci qur'an ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair yere bi yalla di ñu wax ñu sant bu ñuy sant nañ ko sol lan mo taxone yalla mu ne ñu ngeen sol yere qad anzalna alaykum libasan lutax mune yuwari sawatikum ngir yere neub seni awra ñu ne lan moy awra yow yonent mune al mar'atu kulluha awra jigen leppam awra ma dal wajhi wal kaf bamu dess kanam gi ak tenku bi jigen yonent bi neena leppam awra la bam dess kanam gi ak tenku bi senegal ñu ne 95% musulman lañ ana jigen ñi bokku ci islam bobu bokki xana rew mi amul kersa da fay amatut ana diine ana kersa ana gor ñi xana lolu ñu naan gor amatul ci senegal alaysa hunaka rijal ana kan ci ñun moy setan jawotam di dem jahannama kan xana firange amatu fi alaysa hunaka ghira firange amatu fi ken du fiire sa njabot ñepp dañuy nopi ken amatul kuy wax ba legi dajna ba legi journo yi ñoy xey diko wax nan legi jigeeni senegal solotuñu fu mbir mi jëm te jigeen ñoy ñepp ay julit lañ allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ala tibai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله أن الإسلام قد جعل اللباس غايتين الأولى ستر الجسم وحمايته من التقلبات التبعية الثانية الزينة وإضعاف صورة حسنة على الإنسان حين يبدو في كامل ثيابه فقد اتخذ اللباس لغايتين فقد أتى الله ووافق الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها ومن اتخذ الملابس لغيرهما فقد انحرف عن الصراط المستقيم. ولذلك حذرنا الله من هذا الانحراف الذي يقود إليه الشيطان. فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Mbok yi sunu dina ji muy l'islam dafa def sol yere ñaari djublu way motax mu sante ñu nañu sol yere bu ñëk bi moy pour neub suñu awra la ak aar ñu lepp lo xamne da fay joggé ci jawu ji di wara lor suñu yaram ak lu mu mëna doon. Ñaarël bi moy pour ñu mëna am tar bu ma sekk ku ñu gis ñu xamne ki mbindef momu yalla teral mbindef momu yalla waxon malaika yi ñu ko sujjotal mbindef momu la ku la gis nga solo sura xole mu gis ci yow tar olofi dañuy wax ne def yaramu neen fu mu yex ci ñu ne eskay ak rafet ñu ne fas la jik fas la jik kon doomu adama xolal tay doomu adama buñ bëgge wax rafet na ñi nga xamne ay katchor lañ ak ay say say ay bandi dañuy futti doomu adama ba mu set ba mu dese benn slip ak benn sitengos ñu ne xol leen ko rafet na te xam ngeen ne solo moy tax nit rafet waye futte du tax nit rafet ñoñu dañu bëgg duufal seeni bëtt dañu bëgg fessel seen xol ci seeni banex yu ñu bëgg régler amuñu nuñ ko régler ñu ne nañu organiser miss su ko rek ñu jël doomu adama futti ko ba mu set doomu adama kañ lay rafet moy bu solo bi nga solo ngay nek nit so simé ko musiba dal na la bok nga ci ñooñu yalla naan sumaradannahu asfala safilin mbok yi ci yalla islam dafa jël yere def ko ñaari jublu way ku solo ni yalla bëgge mu nek ci yow top yalla nga am ñaar nga am tiyaba top nga yalla waye nga am tar mu nek ñaar ci yow mu nek kep ku top fitra bobu yalla bind nga am tiyaba kep ku jël yere nak def ko djublu wayu banditisme comme limu xewé nga xamné dañu ut ay nit yo xamné ñokoy ñaw numu len nexé khalaatuñu ne bisa ngi ñew dinañ taxaw ci kanamu yalla yawma yaqumun nas li rabbil alamin yere yoy ñu don ñaw ñu ne leen yere yi fu leen ko ñawlo woon lépp lu ñuy def war nañ ci bàyyi xel ëllëg suñu yëngatu yi yëpp bis dina ñëw dinañ taxaw ci kanamu yàlla dinañ ko laaj gis ngeen li leen di won ne simme ku def yaramu neen topp seytaane la mooy aadama ak awa yàlla tabaraka wa taala wax na yaa bani aadam yéen doomu aadama ngalla waay bum leen fitnaal bu leen seytaane fitnaal comme ni mu génne woon seen ndey ak seen bàyyi ca aljanna keroog ba aadama ak awa lekkee garab ga li ñu njëkk a sentir mooy dañoo futteeku def yaramu neen kon ku ma yàlla rek def nga yaramu neen yàlla ne seytaane bu mu leen fitnaal moytu leen ko moom seytaan saa yu ngeen ma moyee man yàlla rek seytaane futti na leen waxuma la seytaane futtiñu mais ñu dem ba réew mi kenn sàngootu bal sax ñuy muuru di sang seen yaram dañ leen di canaliser utal leen ay rukk yu ñu leen dugal su nit bëggee def lu bon danaan man bokkuma ci kuréel bii ci kuréel bii laa bëgg fan la njàng ci alquran yàlla mu ne tijaan bu jigéen warul muuru bu fekkee am na hadis bu ci wax balaa ñuy jeexal jumaa nañ ñu ko indil ci minbar bi su fekkee yàlla ne murit bu jigéen warul muuru soxla nañ hadis boobu wala aaya bi su fekkee yàlla dafa wax ab ñaseen bu jigéen warul muuru ab laayen bu jigéen warul muuru muraay kan moo ko moom jullit bu jigéen tijaan moomu ko murit moomu ko xaadir moomu ko laayen moomu ko ibaadu moomu ko kan moo ko moom yaa ayyuhannabi qul li azwaajik wa banaatik wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kana allah ghafurur rahiman ay bi 7th cycle lako yalla wax ñu tok ba legi senegal ñu nan diine bu bes la kérok lañu seytane dugg bañ futé suñu jigeen ñu yobulenti mbéddi kan ci ñun do fiir sa wa kër sa soxna sax gis ngeen sank journaliste bi lan la wax amna ño xamni seen borom kër ño leen koy jëndal musona jangal ben jigeen jo xamne day sol toubey rek jour bi ma ko ne waw yow lutal day sol toubey munema sama jeuker moma ne buma wodo mu outal ma wujju yeen goor ñi ragal len yalla ci sen njabot ragal len yalla seeni soxna ragal len yalla sen doom yu jigeen ragal len yalla sen keur bisangi ñew di ngeen taxaw ci kanam yalla tabaarak wa ta'ala yalla dina len laaj njabot gi wamal mal wal ahluna illa wada'i fala budda yawman an turaddul wada'a fo ñu ragal yalla senegal dekk julit la dekk l'islam nañu dundé ni yalla bëgg nañu xamné lepp lu ñuy dajalé fi di ciëpp ciëpp dinañ taxaw ci kanamu yalla mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala buñu jullé juma ba paré inshallah ku nekk fi nga tok nga bañu bouger dafa am ben jaamu yalla bo xamné inshallah day fegnaal tay bokkam gi mu nara bok ci l'islam bok bi mo wara bok ci ummu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla nangul nangul ko allahumma la khayra illa khayral akhirah faghfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhdaa wasalihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر السلام